Această melodie se dedică pentru domnul Cristi Negoescu din Mățău, din partea lui Neluță Bucur. Vorbește lumea care și cum vrea, și nu știu de unde vorbele le ia. Că de-atâtea vorbe câte am avut, măi, nu treceam prin viață și n-aș fi crezut. Că de-atâtea vorbe câte am avut, măi, nu treceam prin viață și n-aș fi crezut. Așa, Neluță! Cazenove, de la Rucăr, din partea prietenului lui, Neluță Bucur.